فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق محنت به دامن بیزن، خوش چین کجا دست حسرت زند بردان. چیدن از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. Oh my.